Agarante assalamu alaikum wa rahmatullahi. Anke nanti wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kya ni na hosa ga hobe ga pasahali. Kaifiya wa kaimiya. Kaifiya ni agaram kunyi mwobe hosa ga hobe ga pasahali. Kaimiya ni agari kanne mudu. Na wara degere be nan kunya anka nan kanne mutan na wara ken degere na kunyi den chagani. Agari dina nya wasakata nga na kunya an dina nga sakata na kunyi. Agari kiten kina nga kiten kina na kunyi. Kesuana anna kunyi de ngana hosa ugan ugan na amesu. Angana ro kunyi de ada gununi. Na sirenjo mati kunyi de ngasunna nyani mena kunyi de nja njabi wajibi nyani. Na sirenjo mati kunyi de ngasunna nyani mena kunyi de njabi wajibi nyani. Anga masire kunyi de njabi anga jibu mkita. Awa kunyi de pasa wanta kukabe wali de. Farenti la tilgulule jannata hata tumin wala tumin hata tahabu. Ala adullukum ala ma ya faritum tahabbutum afsus salama bainakum farita gantar mar janna pada magana nya mu'minun aganta nya mu'minun ga pada fuagana me ganwa yani na hoko ya ga gana kebe nya ga me ganuno se barutu ya bati kara kunyi den canka ga mu'minun ara kunyi den canka ga atimu ta'aman was atimu ta'aman wasallu bil layl wan nasu niyaman wa akhiru salam ala man arafta wa man lam ta'rif farinti qara dullin to nyigan agan challi urundi nasoron to bokel tan anna sirin kunyanga kebe to anga ndaku atu wa kana kunyu tidu hulu ni jannata bi salam aga na kenya gawar mar jannati kishe don kunyi den chanke en sirin yani wona me kunyi anna sirin yuma to kunyi den sunna yani anke na jabi wajibi dawa sirin gana ra ta assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum baraju tam assalamu alaikum rahmatullahi tampile baraji assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh tanjike baraji tempi kunyi den kampe wa barakatu wa taala tani assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh taala kenta taala ta kunyi den taala kunyi na Allah kalla ga hoje me akka hun den ta kunyi den kunyi den kampe tunya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh angara kenya tanjike baraji Wari Allah farina kota ti assalamu alaikum wa rahmatullah. Illa linda ta assalamu alaikum wa rahmatullah. Farintu wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa barakatuh. Wari ati assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Farintu wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa barakatuh. Ya ti farin. Sirihana li anda hoka hukin kallin agaram kuni. Illa anda hoka ha kallin agaram kuni. Nkini kallin kwa nini kallin mi amma hoka hata nke mahu watu minda. Anki nda kuni nden chwa kwa mahu watu minda. Kuni nden kempeni wa barakatuh. Sirensu garam kunya na ka sirenta assalamu alaikum anti ahla wa sahla wala marhaba amma jabi wono killu to kande de sirenga ta assalamu alaikum wa alaikum salam kan gina ti marhaba wortora manya gawo jamu ay amma kunyi de chaga agara kunyi de kebe kanda assalamu alaikum anna tu wa alaikum salam agara ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi agara ta assalamu alaikum anna tu wa alaikum salam wa barakatuh Allah kenta na huwa shaga hube gampu saka lenga yume. Keni kanga ganate assalamu alaikum. Anke nanti wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Kia ni biha sana minu. Anga makinya kanga ganate assalamu alaikum. Tu wa alaikum salamu. Mi mwagati marhaba ya uri ya wa amu jamu ankra jamu. Tu wa alaikum salamu. Allah tu huwa shaga hube gampu saka lenga. Anga makinya kanga kaka lemme shaga. Ewa aga lekeme shaga inda kakara mwobe kunyi ne mwogari kanne mwogari. Akenja assalamu alaikum wa alaikum salam amma kunyi den chagai agari khanne mutun nan kinye degere be anka nan khanne mutun nan kinye ken degere akendi rakka munya tanke da assalamu alaikum anka ti wa alaikum salam ka assalamu alaikum wa alaikum salam ya landa jabi wa mamma jaban ta kafu adun daru goma surobe nu go ku jamane ker honu ganak kinye sigira hore boy imen sigira hore gumenya ga be kunyi tan jabi Honu gananya pananga ime mpatronya kami kunyi tanjabi misikine ini so mko yonkono iranjabi ani amianja banta anga nanki tenkine ni dro chomu kina bananu ni woke ndabare de malla ga hinne bananu beno jamane ke ma yanka ngi ma ro sikira ku sino hobo ga banna ku jamane ka nganya sikira ku me misikine ngara hari ki tenkine tani dro chomu ba kina e pe ani kan kambaranga koma tirenga dan kunyi ti kunyi mo ga kunyi de ke wanta ga ri kan ne mutu na war hakke be ke be an kan an kan ne mutu na war ke pakai agari dinanya wasanan kunyan dinan ga sana kunyi agari kite kina nan kite kina an kite na ga ne annan jon ko ya annan ya ho ko me annan kan kan baran ko yi nan ji hinna ma ce annan duru cho mun ko yi ke ni baro nya atirin ri ga birma kara sahin ke ga na kunyi ta su manin kite ga na in duru cho mun ya ke nati maga kunyi den to an ke na nya akem be kan tan kunyi ne ke sa ga nan ti mo ko ma juro ko na ye me an ke na kunyi maga tan ga atirin ri ga be kinyi na jamane ke e wa bannanu nya na nya na suru ma ina nya na miskinu nya yi she ku mu ma nya na miskinu ba sere garan kunyi ti kunyi da ja anna ho saga hu be kan fasala lu ganna halle me bisala e wa har kitabe dun kono wa kun har kafiri de pare sallallahu alaihi wasallam atija sallam alaikum yahudu fa inna ma yaqulu ahaduhum salamu alaikum fa qulu wa alayka yahudi anu be in kunyi de bo banta salamu kono farati yahudi anu ma ga kunyi me kuntina salamu alayka yuwanda mu ke bakkan salamu alaika mana kallenga ga ka yahuda nu ni islami nu kuinti ga kallenga ga kam ma farinti ga nake ka ga ga anti wa alaika awan ka kam angi jabi nu kuwa ari abi hurata hadisen ni farinti la tabdau al yahuda wan nasara bi salami wa idan ghaytumuhum fi tariqi faritaruhum ila adiqihi ila adiqihi farinti sallallahu alaihi wasallam kama yahuda nu nasara jumati kunyi dele kereke duf silami ma juma ti kunyi de salamun kunyi de bi salam warita na ma juma ti salamun kunyi de e wa gadi ndak ge mo kilde khadi benta nyani odo yahudi no ge mo odo kerche no ge mo benta ni kilde li ri farenti ona yahudi no nasara no oni ya tentoni li oni wara kilde karama silami no nyadambi woni munye ni silami nyako kahir no ga munye ke kaman mo kusuna ina kuda ga raga silami no subude ti ma ga munye ke kaman silamu nu nyahoni mu nyanga Allah ko musuru ko nyahoni ke mu nyang kote kafir nu ga kama kungu se anta silamu fare tori ndage mu kilendi oni liri ndaga kilen karana me ke ga mana peti de kilen nyiru wa tando yahudi ange mando kerchenge mu awa madoro anna daga kata ti fare tonu liga na pushi na kati taga na fare ma ke kanda fare ndiga me muradu nyoga na me nyi kilenda liri tagaranta oni kunya waratete ngondanga oni li gondanga atoma ga jangi to salamu me aya li mo sa sa yahuda nya ga nan do wati salamu wa yahuda nya ta salamu alaikum angati wa alaikum salam kire ta nya ga ta salamu alaikum silamin kam magara do wati salamu angati wa alaikum salam agara ta salamu alaikum rahmatullahi ti wa alaikum salam wa rahmatullahi agara ta salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh itoma ga do wati salamu nya ka iya ga nan do ma anke ga sa ga iya gana nyuwanga sagane aya ke sabura igana ga kunyi ti kunyi dei kari kunyi ti hobe gam pasi galle ngoba gani khande chaje aya kini abu awai yahudi mu ta kire chu to islam awa bida gume u to awa mutu tanke seren koni garan kunya na salamu ke akona da anke na sagane ya oko amma ki joma tai oko ni ma kafiri to ma ti kunyi dei awo tuwano nyugo tanna ma joma ti salamu nyai me o duran kunyu nduku i me kunyu ndo balla juma na tike ti fare nda muga juma ti salamu ay me i gonu ti ay ho ho bani kunyi ndenya daronde nyani maga kafiri juma ta maganda darura ganari anke nga golira ego ke ta kafiri nyani imanke nga ken golira anga na to corona kama amma kunya na ngolle mbono darura sabura kire to anu ti anga na ranga kunyi darura nyani ke maga daga ngolle mbono ni ube i gonu ta nan ti salam anke lagini anga nende anke naro Allah to hobe gani salamu anga nende tina kunyi de waraka na ken ka jate na pe gari kunya ananya anke nga nende anda Allah to hono o ito wano yugonu tan na kiranya kundu pura na kukura kita don kitabe dunkenu kafiri ta dunga iti salamu wa mea aganan chalamu anga kunyi de chaga minay don para saga ni hobe gampasa hobe agana mesaga ugara kebe ko kenna kuroshi kono menaka ewa ke jamane hayre ima silama hun nta gumanjo jamane suma silama hun di kununda ta gumanjo kono na ke mari baba ko se sugi ya silama hun ara ta gumanjo aro silama hun ara bon ke salamu hatim mali ti to na jamane nyani ti mali to wulin jamane nyani timali tisire koran jamani nyani kem mali ando sire ngana ke mangana ta assalamu alaikum wo sire ne anati maalaikum salaam maalaikum salaam kem pai wo sire nyani doni jamana hari salamu chage mboy kunta ke eh mani to amunda benyere mani ni to anan jamani nyani jamani be hari salamu sage mboy ntatu ken mani to amunda benyere kenga na ho siru nyimai sino horu yime ketanga na ta salamu ne ti bonsuru bonsoir bonjour bonsoir anga na daga ka ho ho anga matta pinyi ho be pironi anna te sa denya na korosu ni anga da salamu ka kenya daga na bonjour bonsoir kenya daga na kon kan ke ewa aho sire nyime aho buru nyime i hai jamane ken no holu kondu ga nan no ko seminari ka ta silamu no wote ga nayi maga kibari ndai mai ndai prashi murni wada gai kiendo buru wagar jonka no wa gami shirun no holi ai gonu ga nayi piron no wanda ampa jonga na kinyo anga da ganga ti salamu alaikum so aliya ganya hina dinamu antan jabi ni me e wanke mpa junya ga nta pakare kebe ga nati bonzuru bonsora ken ngar ni danga ha junya ga mbwa dinan to shiki pasi ga ngara diga me kebe ko ken kon na gumari salamu ken ta dinana Allah to awuri ana ralla to nya kan aro kishin an kama ya Allah ga nan kishi salamu ke ure ne ke tahiyya ken ara nan birani atahiyatu lillahi wa salawatu uyitu mutahiyya ure ni mari al hayatu ar nan birandi ara nan kishi salamu ure hayke ar nan birandi ara nan kishi kasire ngana ken kan ken dan na putu an ken dan dinan famu esa ngan duna dan la garai me khairi tu akun tiken jamana ni to nan jamana wa kun ka haju mana kinya ka kuma ga nari hari mi shi dun kadi ni kutuba garan nanu ga min barin ka magara functionary bani ngari hari maudu be ga nyama ka kutuba ga wasan sin ni functionary ngam shi ne ki han ka man ngam shi ne han ka man baran ke charamu ma Allah khalle faren khallan kin kun to kin kunno han ka man ya ne ta mai ta o adu duna mure do sigira mure do daraja mure arna akrasiran kin wai da ibro non da ngana daga nan moso moso igana ran misire no kon karan nan moso moso anke baka meri minna keta anke nalla galen jankri minna keta faren galen jankri minna keta anke lanta kon ni kumbro ndi igana ran ngam misire kala imen no dalla ka ke ga dan nan kon to daga ran lira ta no he ti politiki to mun no na gaire politician mun no gaire gara ga mun to Allahu akbar arna krashin gini jamana ke de jamane ke tuano arna limran ka uno sundon krashin ya kinya shiru bara goranya na jamane ke ngoto donc kunyin del ada kunun pai ke sirebe ndaraga kitabu ngoto akabri janai yo Allah gare bara iwa kunyin del li tiruna ada kunun li tinu uno kildon to gare sirega nan kunyin agaran kunyin tike bo hosa ga hobe gam fasa kallenga anga makenya kallen me sagai agari kannen mutun nan kunyin mo be an kannen mutan na kunyin kunduma agari jonko nga nan kunyi mo be dinan nga san jonko nan da an na kunyan nan dinan nga sa agari kitenki nan an kitenki ha yelli gana ko kunyi te kunyi ne kari kunyi to be ga fazu ba kana me sa gandi inna allah alla kana la kulli shay'in hasiba alla no ho ho tanga dana ye alla no ho ho kurshi dana ye ha الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو الله ركمانينا باتي كمانين تروكبه باتي ينغني تموان لغاية لا إله إلا الله أرو لا إله إلا هو أورينك لا معبود بحق إلا الله بات هو سنتنو كيف باتين غني تومو الله غني سروي غنو التوصير لا إله إلا الله كما ننتنو كانت الله لا أنت أورين ناسي كما نو غنو تومو هي كما نتومو تيني الله كنين الله غتي آياتنا دي جالك بأن الله هو الحق وأن ما يدون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق الله لتموه وأن ما يدون من دونه هو الباطل هو بينك باتين نانيا الله يكون نقاه الله لتموه لنك لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله بات وصن تنو كيف باتين غني تموه الله فانيك لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة الله كنا والله كان لا مبيه كيف لا ملقسم جميع الله لكي حرف قدر لكي قدر لهو نشيكيا القسم المقدرة واللام وخدي لا يجمع أنكم لا مرقسم لا يجمع أنكم والله من غدا أقصكم من إلى يوم القيامة كت الله ركوتين لا ريب في قوتك بشكك أنتر هو يوم كنيا غادي تكهون يغنى سواه لله ركوتين ويجل وهوس وهوسيراتي هو غني كندو هون يالله واسو كابا هو غني تكهون كن يوم كنغاي أكندو هون دكارو هون دجينو أسول لنا الله ركوتين الله تي واسو كابا ميوم دكامو awa hobe togo jinya riwa imbenda hobe biyo tagayi gheni hobe diyo hobe togo gede ya di yomani kama nkota suwarni minka alla gara gasu kama yomani kama nkota alla ti yomani kama la gara kota ra yomani kiyamati shikya nkota yoma ya khumu nas li rabbi alami akota haramuri munchiki alla da akota tele munta huma shikinu wanadawu lima wajina li kista li yomani kiyama التي وميجي تلوون تنجيني قياما قوتنا إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا معه يؤمن ويوم يقوم الأشهار أقوتا سرون الشيكي الله أقوتا ميجي تلوون تنجيني الشيكي أقوتا سيرا نابون الشيكي كيان الله قتار قياما قوتا كهيدو شيكي سورا soronga shiki tanun kama kota tankarega ujire sini wanya na shiki miji telewontu nga shiki no akota akota seda no nga sedi ni no akota yomu ya humu ni ashabi kotabe seda na humu nga shiki kia na alla katara yomu ni kiyama ewa minki alla karaka kahuma mei shiki mkota da la riba fi kota kebe shika gantari oman asdaku minallahi hadisa koga diga menan tomunta allahi diga mana sunta no kebe diga menga ni tomu ina allah ki hadisa ni diga menga diga mana sunta no kebe ga tomu kono ni diga menga ina allah allah na tomu kono dina besu ewa allah ga tomu kono dina diga mana chui keng allah haigati yomana kama kuti wosu kapami shige mkota فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ ke aya ga yang kasabawuni mania mu'minun nganya jamo hilya gara meso di muna habin kubare wudi kota farinu mu'minun ga jamo gara wudi ga janina muna hagin ndo kure abdullah ibn ubay ibn salul ro kure ta ga bisikan cha na lim madina imad dum ga jalara aro kure ta ga bisikan cha ga kamoshi kisere ado kyun cha ga madaga ga jalara iga shage pire be huri kajange nganya nyanya me mu'minu ni nyime ta di hillo honu ti he koronda ga kuni muna hagelu nyai kafiru nyai koronda goni kare ku kafira ku koronda goni kare mu'minu ngur ku goti ai koromba me kare de iwa shiri she hu korno iwa sali ri roba te ewa silami nyai na koromba me kare itaga ni kurpu ni ya ku honu ti kafiru nyoni kare honu ti kafiru ga koromba me kare Allah hayo kem khayri Allah rahmu mu'minun jari Allah ti mu'minun da fama lakum fil munafiqin fi atayni man munafiqin ko khibare da ko nyimme ga nyana ko kunu hille honuna toni karika duru yo hona ti islamu yo rombo le kare wallahu arkasahum bima kasabu homi ru ga buko kebedi Allah ri saga ni kati kenga ko le gure chakura awa ko ketta kamar gora kallamun tem bayra sabati ni kube no ga ti kafirun ne Allah ra kenya sabati iga buko kebedi Allah ri saga ni kati ibugo manili kafira soro be nuka bugo ho be ri ti ko li bure cha bun Allah ri saga de kati kina awu kunyi menya na soro grupu no hilla kun ko barani manili kina awu ko kamun wala kallu kallu mutu yimeri kafira bunya ko iga bugo kafira ho be ri Allah yimeri saga de kati kafira donc ko li bure manya de muna ha kunu jiga ro silami nun na ke hay gara ke muna ha ko be dabari nan cha ge bakka kurenga anya sabo idan ke ko li bure sabura Allah ti ri saga de kati kafira golli kure nan to banyana iti ewa golli junubu kuchine baridul kabiratu asghairun baridul kabair junubu bucine ana ho junubu horem guatinya guatini mananga letra ngalla daga de junubu bucine ni junubu horem guatinya junubu horem kali hilla kapim guatinya mana hada mare men nan to junubu bucine nyana anan kille kata junubu horem angana junubu horem kanya kota so ken nan kille kata shirku ne aro kafira don kenya saura hada mare men ni koroshi junubu ma junubu nu nan me hilla angana bucine nyana kuwari mo hobe gan kora kina angana ken kanya kuwari mo hobe gan kora kina mangaro kabaira ni mangaro kafira ko aturiduna an tahadu man adalla allah ya mu'minuna ya laqa kunna ramurun aba ya laqa kunna mundana sura kandalla ibiga ra kube sambuni kube no gati ayi goromma ki kari silami ni allah ta kunna munda agana sura kandalla ibiga ra kube sambuni ta ga nyana silami Allah gama kebe nya silami anke la kenya na silami ko waga dunari mo kebe lenki tibbe suti la ilaha illallah hara gane ho dabar ni hobe na waqidul islam hobe ga silama gon gurje na qurayna hara gane kenya na anke nati ti kafiri heti silami nya Allah tanke la sire nya na silami ki gara kebe sampun anke la sire kan nani ke bakre sampun Allah gara kebe nya sampun de ga sampun tan golle kenna sampun ta bunya ni be ona ken kelle sampun ti ayre Allah gara kebe wara ga biriya ni biriya gume ngari agama biriya ke wara oti ni biriya gume are okura ko na titi sunna gume nyana ga anke la nyana sunna gume ke wa Allah diga be mura dunya hakim attahadun aturiduna an tahadu man adallallah akuna munda akuna ramurra kana shirik kandawa shirik Allah gara sankundi wa man yudillillah falan tajida lahu sabila Allah gara shirik sankundi shirik takanne kinde kitana kenda Allah gana shirbe sankundi anke lanta kande kille kana kenna tanga walla kam to fi sankundi afke ha wa dawlaw takfuruna kama kafaru fatakununa sawa fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah fa in فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ودوا لو تكفرون كما كفروا أوا منها منكوا مندا أوا أكم مؤمنون كافرهم كوي كونغا كافرهم الله لك كافرهم كوي ربا iwa munda ikunga nya kafir nunga mogobe aga nya kafir nunga kungu igara muna aga wukebe dabari aga gana ame dabari aga na kafir hum koi ga kafir hum fatakununa sawaa aga sunna nya bani kena hadamari mentabia yi sirebe gana yi bune nya raga gare ndiwa awa munda yi na sirekita na kahia yi gare gini sirega bega tongu nya re awa munda yi na sirek kahinia ito muke ura kasunya bani ali haramare men ka tage mugonya diki iwa munda ganya kafir numa koy kuma nya kafir numa mugobe aka sunanya bani kafira gundi wala tattaqidu minhum awliya ewa kama rabbi sanara ko kuri de kama rabbi sanara ko kuri kama hinya le mara ko kuri hatta yuhajiru fi sabilillah mi gana hijiranya Allah killandi de nangiri kafirin de kuma nandaga silamin de tamki gama hijira nya kama ku nya lahi nya le moy kama ri hanu ni gana hijira nya fayin tawallaw gelli ku gana halla wore bakka hijira kenya ngena i halla wore bakka allai i halla wore bakka farenga faquduhum qadira ga gani yakuma ke faquduhum ni kenya re qadira ga gani yakuma nga wa qutuluhum qadikari haisun wajaritumuhum wa qadari kitanu agar kita nukusu kadiraga gani ya komonga karikari agar kita nukusu ujuhum kadiraga gani ya komonga waktuluhum haisu wajaritumuhum agar kita nukusu karikari wala tattagidu minuhum waliyan kamaga bisana tikitidi wala nasira kamaga demandana tikitidi ha إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. كم مرة هذا نكتة كمان مرة كلا ونتني مورني تغني شكوي. إذا قوي كجنا مو بكتة أبي تغني شكوي. أرا قبل يغوكو أتينا كل جا ina kun kari igare kita nukusu imaga pisanura gidi tawa imaga demandanura gidi alla risi sinawunya na suru igo bugo kumuna haginuri imaga kun kari imaga ina kumu kunni kanga illa allazina aganta muna haginu benuga kudi yesiluna ila qaumi igare kakata suru inantinye suru bainakum bainahum misagu bainakum bainahum misagu igara ga katta suru ku binan daga do qari hiya lahidu jana ga kun dokun kamana kumuna hadu ga gari kitan ku su bari karide karira ga ni yakko mun aga ni karira ga gari kitan ku su maganta suru muna hadin pasu gonu widi kama ga kun kari kama ga yakko mun kun ni kan ga hobe nu ga daga kinye suru nan daga qari hiya suru billahi dun ga gari kafirin qabila igwana no lahidu ma ida ga kun cila binu kama ga gaja wanta ga gaja ko kumura hagino grupu be ganar ga khari yo kuma kama ku ba jade basike sire lahiru ngando sire be na kantanga janna magin ga ja sire be ganar ga khari kan anda ga kenga ja anda allah hidal lemma ki ga ja mamma ga anda allah hidal lemma ga ja anda ge me ga allah hidal lemma ga mallo hin mbo guruja aga ma jambe anda ge manna ga ja ona ke sabura muna hagino be nu ganar ga khari he suroi iga kiye suroi na do bari heya suro be nullahi dun ga kunni na ga kama ga kun ga jale kama ga kulla ga niya kumai kama ga kaja keni kalte yugo au jaukum kalte hillandi qadi muna hagino be nu iga takka jenne au jaukum ube muna hagino be nu garaga kun cila minu ya hasiratu sudurum isundo mulli ginte garaga yeso ndo muli ritella ga hana poto kunda ga khariya ga kuna le moy kama ga kunga ja hilandino kum mar ga khariya ga kuna le moy ne khiri kata ga yimeno iri kata ga mu'minu yimeno yeso ndo muli rinte anyu ga tulukum tindaka pisronga na ga fe yeso robe lu ga kafir numa iri kata ga ko yeso ndo muli rinte iti mu'minu nda ewa oku soronga kama na ga ja okunta ka po osronga na ga ga iraken kagara an yughatilukum itintaka bi shuruma naga kaja aw yughatilu qaumahum aw itintaka param silami rugai ni shuruma intaka bi shuruma naga kungaja intaka parahai ni shuruma munahaglu binu ganara gai kemo godi aw kumuna hagnu ga kada ku ga wora kama ga ku ga karire kama ga ku ga karire itinta kapi soronga na gaja itaka paga kun kai ni soronga ja oko gono onta ka aga gaja na onta ka po soronga na kai onta ka paga kai no soronga iri kata kai sondo mulli rinte gari gari ha kai menu muna hakin kabelo beru gana yake mu gari kama ka kuraga ni yako mai kama ka kuba kai walau sha Allah wa ganda Allah kanu la sallatahum alaikum Allah yuku wallaga yau wala qatalukum aganda Allah garu kumuna hin kabila no binu bari kata gai kundum miga kinya gai Allah ra yi wallahi na ga gaja me Allah ga makenya ima ga gaja aka ga muri gaja fa ina atajalukum iga nan la to bakari gelle kumuna hin kabila no bara sure bakari fa la yuqatilukum ima ga gaja wa dagu ilaikum salama ira kisi diga me ngara kata gai na salamu ngara kata gai na koya gai ona musalaha lo mena ga on ta ga jana kaba ga ja gelli ku ka ewa muna hin kabila kana kenya isure baka ga ira kishi ndiga men ara kata ga nan ta kana ewa kishi lo ga do mena ha fama jala allah lakum alaihim sabila ewa alla makille kina ga kata ku ga jana ne muna hanu be ru garanya ke mu ga da alla makille kina ga kata ku ga jana nan ta kana ku ga jare ama gewa kille su kina ga hobe raga dinga dinagara agana ku ga dawe muradun na kumura munahin kabila nu be nu banta ga jene sasa imanya hillo iba oti munahagnu Allah ritagani hana atina kunkar hillandinu ganada ga kharihi aga kunalle matini gawara shikandinu ganari kata aga kunyimenu ititaka pisorunga naga gaja intaka pakagai naga sorunga ja isuri pakagai irakishi indiga mengara kata gai kama wakubaka kabila nunyama nime sasa shikong nagatandingarini aha ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ستجدون آخرين مأوى أجنة أغوار لمناخين قبل أن تنغري أغوار لمناخين قبل أن تنكتر أجنة